صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. انشاءاللہ ایک دعائیہ کلام شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم عالیہ کا لکھا ہوا، جو کہ مناجات کی صورت میں ہے، پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، مل کر ہو سکے تو اس کلام میں شامل ہو جائیے اور حسین تصور جمائیے کہ بیت اللہ شریف کے سامنے حاضر ہیں، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، سر جھکا ہوا ہے اور اپنے رب کے حضور التجا کر رہے ہیں، اپنے گناہوں سے تائب ہو کر معافی طلب کر رہے ہیں. ہمارا رب بڑا کریم ہے، انشاءاللہ ہمارے تمام خطاؤں کو بخش دے گا انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب پے سلطان معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا سلطان انبیاء یا رب ہر خطا تو درگزر کر بے قصو مجبور کی یا الہی مغفرت کر کر یا الہی یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب کس کے سر پر ناراض ہو گیا یا رب طالب مغفرت ہوں یا اللہ بخش دے بہر مرتضی یا رب ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب معاف فضل و کرم سے بلا حساب ہو جنت میں داخلا یا رب اللہ اللہ اللہ سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے بلا حساب ہو جنت میں داخلا خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب جنت میں آقا کے پڑوسی بن جائے عطا سبھی الہی بے رضا خطب مدینہ یا اللہ میری جولی بھرپ دے پڑو خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب معاف فضل و کرم سے اور نبی کا صدقہ لطفو کرم یا الہی نبی کا صدقہ صدا اللہ کبھی بھی ہو نا نا ناراض یا خدا یا رب کبھی بھی ہو نا نا ناراض یا خدا لو کرم کرم سے اٹھے نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب اللہ کی عطا کرم سے ہو ایسی مجھے حیا یا رب عطا کرم سے ہو ایسی مجھے حیا معاف فضل و کرم سے اور تو لے نا حشر میں عطار کے عمل حشر میں عطار کے عمل مولا بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب ہو مغفرت پے سلطان انبیاء صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی چھوکے پہ نہ ڈا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے کیا دیکھے کون نظروں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا صلی اللہ علیہ کیا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تمام اسلامی بھائی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ساتھ مل کر پڑھیں انشاءاللہ عز و جل. کیا عجب کہ کس کی صدا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. صلو علی الحبیب. پاٹے وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم کچھ دار یہ کچھ زار ہمیں پاٹ وہ کچھ دار یہ کچھ زار ہمیں یا الہی کیوں کہ تیرے پار تیرے پار ہمیں کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہمیں کس بلا کی سرشار ہمیں دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہمیں دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہمیں دشمنوں کی بھی نظر میں پھول تم دشمنوں کی بھی نظر میں پھول تم دوستوں کی بھی نظر خار ہمیں دوستوں کی بھی نظر میں خار ہمیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اپنی رحمت کی طرف دیکھے حضور اپنی رحمت کی طرف دیکھے حضور جانتے ہیں جیسے بدکار ہمیں جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہمیں پیشہ پائیو مم شہید جالی خبر للہ علی خبر میری لا للہ نے خبر مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہے، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ نے خبر، اہل عمل کون کے عمل کا آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا آہنے خبر، جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہمیں، جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہمیں، ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ میرے آقا، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہے سخی کے مال میں حق دار ہمیں، سخی کے مال میں حقدار ہم، مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہے سخی کے مال میں حقدار ہم، ان کے آگے دعوی ہستی گدا، ان کے آگے دعوی ہستی گدا، کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم، کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم، صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تمام اسلامی بھائی میرے ساتھ مل کر بابا بلند درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مرشد کریم کا لکھا ہوا کلام پیش کرنے کے ساتھ حاضر کر رہا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتم العالیہ کا لکھا ہوا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، آپ تمام اسلامی بھائی میرے ساتھ مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا، مدینہ یاد آیا ہے مدینہ آیا آیا بلا لو مجھے شاہ بغرو بل مدینے میں بلا لو مجھے شاہ بغرو بل مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے مدینے جانے والا جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والا امان اللہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والو مدینے جانے والا جاؤ جاؤ فی امان اللہ سرکار مدینے میں بلا اپنے چھپا کیوں نہیں لیتے میں آؤں مدینے آقا میری اوقات لگی گیا آقا ترا رب بلانے تو بڑی بات لگی گیا آقا کچھ لوگ نگاہوں سے وہ سنو گے آقا میری کون سنے گا کرم تم نہ کرو گے آقا تو کرم کون کرے گا مدینہ یاد آیا ہے مدینہ مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ، کبھی اپنا بھی لگ جائے مدینے میں، مدینہ یاد آیا آیا، مدینہ یاد آیا ہے، ہمیں سرکار بلوانا، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، روزے کو دیکھنے کو، روزے کو دیکھنے کو، روزے کو دیکھنے کو آ کے ترس رہی ہے، مدینہ جلدی بلا، یہ نا ایک بار تو دکھا دو، رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان تو کڑی کا، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، شبیر و شب فاطمہ در مدینے میں، مدینہ یاد آیا آیا، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، بڑی غریبی ہے آقا، توری خوا گئے غم چوک میں گوتم مدینے سب خدا کی غم غریبوں کی عید ہو چاہے مدینہ اسی آتا ہی جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اسی لیے آتا ہی جانو دل سے ہے پیارا تا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ مدینہ اسی آتا ہی جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اسی آتا جانو دل سے ہے پیارا مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ لیجیے سلطان مدینہ مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، غم اپنا یا نبی مجھے بہرے بلال دو، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین، خوش نصیب عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حج و عمرہ کی سعادتیں پا رہے ہیں، اور حاجی اب حج کی تیاریاں کرنا شروع کر دیں گے. ورشیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک اسی مناسبت سے کلام لکھا. تمام اسلامی بھائی اس کلام میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ساتھ حرمین طیبین کی بعد اب بازوق حاضری عطا فرمائے. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، کر رہے جانے والے حج کی اب تیاریاں، کر رہے گئے جانے والے حج کی اب تیاریاں، کر رہے گئے جانے والے حج کی اب تیاریاں، رہ گئے نہ جاؤں میں کہیں، کر دو کرم پھر یا نبی، رہ گئے نہ جاؤں میں کہیں، کر دو کرم پھر یا نبی، غم کے بادل چھا رہے ہیں آہ میرے قلب پر، حاضری کی تو اجازت مجھ کو تم پھر یا نبی آغا پلے سر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں آغا پلے سر نہیں رکھتے سفر سرور سفر سرور نہیں تم بلا لو تم بلانے پر او قادر یا نبی آقا تم بلا لو تم بلانے پر او قادر یا نبی جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا جس پہ نظر کرم فرمائی اس پہ یہ احسان کیا تم بلا دو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی تم لالو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی لکھ دے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے ہے تیری ملک قلم دان مدینے والے پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے تم بلا دو تم بلانے پر ہو قادر یا حج کا موسم آ گیا حجاج نے باندھی کمر میری بھی حاضری کی کوئی ہو جائے صورت یا رسول تم بلا دو تم بلانے پر ہو قادر یا حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل سمٹ کے فاصلہ یہ چند کام ہو جائے تم بلا دو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی آقا تم بلا دو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی آپ کی اسباب آقا پھر مہیا کیجئے آپ کی اسباب آقا پھر مہیا کیجئے پھر دکھا دیجئے مدینے کے مناظر یا نبی پھر دکھا دیجئے مدینے کے مناظر یا نبی پھر دکھا دیجئے مدینے کے مناظر یا نبی تیرا تیرا ثانی کہاں, شاہ کون و مکان, مجھ سا سیدھی امت میں ہوگا کہاں, تیرے عفو و کرم کا شہ دو جہاں, کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے, آپ سب نبیوں میں افضل اور میں بدکار, آپ سب نبیوں میں افضل اور میں بدکار, سیوں میں ہوں یا گانا رنا دے یا نبی, سیوں میں ہوں یا گانا رنا دے ریا نبی, آسیوں بدکار کے اپنے خدا پاک سے, اپنے خدا پاک سے بخشوا دو سب صغائر اور کبائر یا نبی, بخشوا دو سب صغائر اور کبائر یا نبی, تم بلا دو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی, آہ میرا کیا بنے گا گر ناغج پر جا سرکار, آہ میرا کیا بنے گا گر ناغج پر جا سرکار, ہو کرم عطار پر دے میرے رضا یا نبی, ہو کرم عطار پر بغیرے رضا پھر یا نبی, حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی, پھر نظر حج کے مناظر یا نبی, صلوا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ابن عالیہ کا ایک بڑا پیارا مشہور زمانہ کلام پیش کرنے کے ساتھ ساتھ کر رہا ہوں. تمام اسلامی بھائی مل کر اس پیارے کلام میں شامل ہو جائیے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, پڑھیے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, میں عشق ہی پلا مدنی مدینے والے, میں عشق ہی پلا مدنی مدینے والے, میری آنکھ میں سما نا, میری آنکھ میں مدینے والے مدنی والے تیری جب کے دید ہو گی تیری جب کے دید ہو گی آقا تیری جب کے دید ہو گی جب ہی میری عید ہو خواب میں تمہارا آقا میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدینے والے طبیب جل دیا نا مدنی مدینے والے تو ہی انبیاء کا سرور تو ہی انبیاء کا سرور تو ہی تو جہاں کا یا ہاشمی گھرا نا مدنی مدینے والے تیرا ہاشمی گھرا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے اور کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی کبھی جو کی موٹی روٹی کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی تو کبھی کھجور پانی تیرا ایسا سادہ کھانا تیرا ہے سادہ کھانا مدنی مدینے والے تیرا ایسا سادہ خانہ، مدنی مدینے والے تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ آقا، ہو سلام عاجزانہ آقا، ہو سلام عاجزانہ مدینے والے، اور میرے والدین محشر میں وہ بھول جائیں سر، شر میں گو بھول جائے سر بے، مجھے تم نہ بھول جانا، مجھے تم نہ بھول جانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، اور تیرے در کی حاضری کو، تیرے در کی حاضری کو، تیرے در کی حاضری کو، جو تڑپ رہے ہیں ان تڑپ رہے ہیں ان کو، شاہ جلد تم بلا نا آقا، شاہ جلد تم بلا نا، مدنی مدینے، اور شاہ ایسا جذبہ سیکھ جا ہو کہ میں خوب سیکھ جا ہو، تیری سنتے سکھانا مدنی مدینے والے، ہے مبلغا کا جتنے کرو دور ان سے فتنے، ہے مبلغ آقا جتنے کرو دور ان سے فتنے، بری موت سے بچانا آقا، بری موت سے بچانا مدینے والے، میری آنے والی نسل تیرے عشق ہی میں مچلے، آقا انہیں نیک تو بنانا، مدنی مدینے والے، اور ملے سنتوں کا جذبہ میرے بھائی چھوڑے مولا، ملے سنتوں کا جذبہ میرے بھائی چھوڑے مولا، سبھی داڑیاں منڈھا مدنی مدینے والے، اور میری جس کا در ہے بہنے سبھی مدنی مرد پہنے میری جس کا دل ہے بہنے سبھی مدنی مر کا پہنے ہو کرم کرم شہ زمانہ ہو کرم شہ زمانہ مدنی مدینے والے تیرے غم کاش آتا سے بچانا غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے صلوا علی الحبیب خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوثِ اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوثِ اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ اعظم کا گئے ایک وقت میں سدے مریدوں کے یہاں آقا گئے ایک وقت میں سدے مریدوں کے یہاں مرشد سمجھ میں آ نہیں سکتا معما غوثِ اعظم کا سمجھ میں آ نہیں سکتا معما غوثِ اعظم کا فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوثِ اعظم کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوثِ اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوثِ اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اجتماع ذکر و نعت کے اختتام پر لنگر رسائل کی تقسیم اور شیرنی کی تقسیم کا الحمدللہ یہاں پر معمول رہا ہے، تو الحمدللہ آج بھی ایک اسلامی بھائی نے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے شیرنی اور لنگر رسائل تقسیم کرنے کے لیے یہاں پر کیے گئے ہیں اور کیے جا رہے ہیں۔ تو آج جو رسالہ تقسیم ہوگا وہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ رسائل رسالہ مدینہ کی مچھلی، جو امیر علیہ سنت کا تحریر شدہ یہ رسالہ ہے مدینہ کی مچھلی، تو انشاءاللہ یہ رسالہ آج تقسیم ہوگا۔ اس رسالے کے اندر انشاءاللہ آپ کو جو موضوعات ملیں گے اس میں ایثار کی تعریف، مال سے تین طرح کے فوائد ملتے ہیں، بچے کے روزے کا اہم ترین مسئلہ، اپنی ضرورت کی چیز دے دینے کی فضیلت، ایثار کا ثواب، مفت لوٹنے کا نسخہ، دم توڑتے وقت بھی ایثار، ایثار کی مدنی بہار اور لباس کے 14 مدنی پھول۔ انشاءاللہ عزوجل یہ رسالہ جو اس وقت اجتماع گاہ میں تقسیم ہوگا، لیکن مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لے کہ انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ سے اس رسالے کو حاصل کر کے انشاءاللہ عزوجل اس سے استفادہ حاصل کریں گے انشاءاللہ عزوجل۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ مصطفیٰ جان رحمت تیلا کو سلام، شمع بزم ہدایت تیلا کو سلام، شمع بزم ہدایت تیلا سلام، ظاہر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، ظاہر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام سالا سنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، ظاہر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، تیری قسمت سب کو رلا کر آگا جاتا سب کو رلا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، تو سلام میرا رو رو یارو جب پہنچ جائے تیرا سفینہ جب نظر آئے بھی کام دینا جب پہنچ جائے تیرا سفینہ جب نظر ادب اپنے سر کو جھکا کر با ادب اپنے سر کو جھکا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو کے کہنا جب کے پیش السلام علیک یا رسول اللہ السلام والسلام علیک یا حبیب اللہ اسألک شفاعت یا رسول اللہ اسألک شفاعت یا رسول اللہ اسألک شفاعت یا رسول اللہ اسألک شفاعت یا رسول اللہ اسألک شفاعت یا رسول اللہ اسألک شفاعت یا رسول اللہ جب کے پیش نظر جا لیا ہو تیری آنکھوں سے سوروا ہو میرے غم کی کہانی سنا کر تو سہلا میرا رو رو کے کہنا تو سہلا میرا رو رو کے کہنا تو سہلا میرا رو رو کے کہنا مدینے کے پیارے کبوتر جب نظر کو بلاد وہ مدینے کے پیارے کبوتر جب نظر آئے تجھ کو بلاد ان کو تھوڑے سے دانے کھلا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا کہنا تار ہے شاگ علی کہنا تار ہے شاگ علی ہے فقط آپ ہی کا سوالی تو سوائے پورا شاگا کر تو سوا ان کا پورا شاگا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا آزم امام تو قاولوں کا جلوہ گئے شان خود سلا تو مجھ سے سید کے قدسی کہ گئے ہو سا مجھ سے سید کے قدسی کا